برنامه شماره 241، ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی، تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی، مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی، دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت، دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت، به احتیاط رو اکنون، به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی. احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی. شد ز غمت خانه سودا دلم، شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب گوهر گویای عشق، موج زند موج چو دریا دلم. از دل تو در دل من نکته هاست، وه چه ره هست از دل تو تا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم، وای دلم، وا دلم. Can I No. چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی؟ این من بودم که بیقرارت کردم. در راه دو در راه دو این و دل از دست داده ای جا Thank you. در راه دوستی و دل از دست دادهیم، هستی به بعد رفته از جان گذشته دلم، یا دوز یا یا عزیز من کشیده ای به غم و درد مبتلا، افتاده درد من دا ز درمان گذشته ای در پیش مجاهدت بر پا ستاده همانا یا پیش موج حادثه بر پا ستاره کشتی شکسته یا ز طوفان گذشته یا چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران که در این موسم نثار صاحب دلان شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.